In je haar en Californië, dat is wel een beetje de korte samenvatting. Sagittarius was dat, een glas uit de 60e jaren. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 27 november. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Ronald Giphart te gast in Literair Café. Eerste Stokersfestival in Nationaal Jenevermuseum Schiedam. En buitenlandse interesse voor Fabeltjesland. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Thinking of you, you're out there, so say. is gone from your eyes, I better realize. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, got no human grace. Rise without a face, such a human waste. Rise without a face. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. Got to walk out of here. Peter Gabriel samen met Kate Bush in Don't Give Up uit 1986. En daarvoor Billy Idol en Eyes Without a Face. Het Literair Café van deze maand sluit aan bij de campagne Nederland Leest. Te gast is schrijver Ronald Giphart. Herman de Bruin. Binnenkort is er weer Literair Café en daarvoor is in de studio Jan Goedijn. Jan, welkom. Elke maand, hè? Elke maand, ja, inderdaad. Alleen in de zomermaanden. Nee, oké, okay, maar nu dus weer wel. Ja. En je hebt niet de minste schrijver gevonden om een avond wat te komen vertellen? Nee, Ronald Giphart die komt langs. Ja? Het is deze maand Nederland Leest en hij is een van de ambassadeurs van Nederland Leest. En Nederland Leest, dat is een actie van de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlands Boek en van de bibliotheken. Er is ook een leuk boekje in de bibliotheken gratis mee te nemen. Om mensen aan het lezen te krijgen, ja, met name het Nederlandse boek. En hij is een ambassadeur daarvan. En in dat kader hebben we hem ook eigenlijk beter te strikken om in Schiedam langs te komen. Ja, ja, dat is dus mooi gelukt om die ambassadeur te krijgen. Ja, maar ja, hij gaat ook over zijn eigen werk vertellen. Hij gaat zeker over zijn eigen werk vertellen. Hoe doe je dat dan? Doet hij een verhaal of krijg je vragen uit de zaal? Of eerst een verhaal en dan vragen? Ja, nee, over het algemeen is de formule van ons Literair Café dat is dat er voor de pauze wordt er voorgelezen uit eigen werk. En dan na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. En dan ontstaat er ook over het algemeen een heel geanimeerd gesprek. Ja, ja, ja. Want dit zijn mensen die niet bij de actie Nederland Leest terecht moeten komen. Zij lezen toch wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, we hopen ook altijd wel van dat er scholieren op ons Literair Café afkomen. We hebben ook een keer op een school hebben we een Literair Café georganiseerd. En daar gaan we ook zeker wel mee door. Ja. Maar ja, zoals met veel culturele activiteiten zie je toch wel dat het publiek vaak toch wel grijze haren begint te krijgen. Ja, dat is toch het oudere publiek wat daarop afkomt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat boekje wat nu gratis verkrijgbaar is in het kader van Nederland Leest, heb je dat dan liggen of moeten mensen dat bij de bibliotheek? Nou, het Literair Café dat organiseren we in de bibliotheek, in de Korenbeurs. Oh, dus dat ligt er sowieso. Ligt dat daar ook zeker klaar. Dat is zeker zo, ja. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Ronald Giphart dus binnenkort in het Literair Café. Wanneer vindt het plaats? Het is op 28 november, woensdag 28 november. Normaal zitten we altijd op de laatste donderdag van de maand, maar deze keer is het een woensdag en dat heeft te maken met de beschikbaarheid van Ronald Giphart. Ja, daar moet je toch een beetje naar richten, hè, als je die wil hebben. Ja, want anders zeker komt die helemaal niet. Ja, dus dat kon niet anders deze keer. Maar goed, woensdag 28 november is ook een mooie dag. In de bibliotheek, in de Korenbeurs. Ja, de zaal is open om 19:30 en het programma begint om 20:00. Ja. De kaartjes die zijn te krijgen bij de Schiedamse boekhandels en ook in de bibliotheek in de Korenbeurs en ook aan de zaal zelf. Je wil graag scholieren binnen, want die betalen wat minder. Die kunnen voor €5 al naar binnen als ze een CEP-pas hebben. Ja. En kaartjes verder voor de anderen slechts een tientje. En als je lid bent van de bibliotheek of donateur van het Literair Gezelschap, dan krijg je ook nog 2,50 korting. Ja. Ronald Giphart, wat verwacht je er eigenlijk van? Gaat hij een beetje stevig tekeer of gaat hij gewoon voorlezen? Nee, stevig tekeer, dat past geloof ik niet zo bij hem. Dat, nee. Je hebt van die schrijvers, die kunnen wel eens een beetje uithalen. Maar ik verwacht dat bij hem eigenlijk niet. Tevoren... En tenslotte is hij ook ambassadeur. Ja. En ik vind bij een ambassadeur past ook niet van dat je flink uithaalt. Dan moet je tactisch zijn. Je diplomatiek eigenlijk opstellen. Dus, inderdaad, is dat. Ja. Maar heb je dan van tevoren nog contact met hem? Of, nou, ik heb zelf geen contact met hem, maar dat heeft een van de anderen die... Dus hij weet wel waar hij terechtkomt. Zeker. Ja. In de Korenbeurs op 28 november vindt dat Literair Café plaats. Jan Goedijn sprak erover met ons en... hij hoopt dat iedereen weer naar de Literair Café komt. Zo loopt dat. Het een beetje vol of is het nou ja, dat is heel wisselend natuurlijk. Ja. Hè? Het hangt ook af van welke schrijver er komt. En het hangt ook af van welke andere activiteiten zijn. Want dat is tegenwoordig nu toch een beetje het geval van... je kan elke avond kan je wel naar 10 verschillende dingen in de regio. Dus, maar het is over het algemeen is toch wel aardig bezet. Dus. Ja. Ronald Gippard is ook wel een beetje publiekstrekker, denk ik. Bekende dat, schrijver. Dat denk ik wel. Hij is ook nog zeker tamelijk populair. Ja, ja, ja. Dankjewel voor het gesprek, Jan. En heel veel succes en ook heel veel plezier op die avond met het Literair Café. Okay. Je pars en Laponie. Naya me demande si c'est le pays des lapins. Oui, je pars en Laponie. J'embarque le temps pour moi dans mes poches. Je pars au pays des merveilles. Un son de cloche, un souvenir lointain. C'est ma terre promise, mon Excalibur, mes racines, mon chez-moi. Je reviens. La magie me reviendra. Je retrouve mon ADN, mon jardin d'Éden et tout ce qui me connecte au mien. L'avion au-dessus des nuages, une autre dimension, un œil extérieur au-dessus du dessin. Je me rends compte de la multidimensionnalité de nos vies, souvent cachée par l'épaisse brume cotonneuse. En haut comme en bas, à gauche comme à droite, au milieu comme autour. Il me suffit juste d'avoir foi, le pilote, l'avion, les ailes et le ciel. Je sais pas ce qui m'attend, je suis excitée comme lors de mon premier grand voyage. Une émotion qui depuis m'avait quittée. Fil invisible qui me relie à quelque chose dont j'ignore la portée, qui n'a ni commencement ni âge, mais bien au-dessus des nuages. Observant mes pensées qui s'emballent, je me connais et je me calme. Ce n'est que le bon moment, c'est maintenant, je suis prête. La lune bleue de sang comme témoin. De sang comme témoin. La lune bleue de sang comme témoin. Dans le hublot. Je pose mes pieds à terre et déjà je m'enivre. Je respire à plein poumon le nectar glacé. Je reconnais les fragrances de l'esprit qui me grisent. Je reviendrai. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Helemaal uit de 70er jaren, Leblanc en Carr, en Falling. En daarvoor de Franse zangeres Zaz, van haar nieuwe album Effet Miroir. Je hoorde Laponie. Het eerste Jeneverstokers Festival in Schiedam. Dat straks, na Kylie Minogue. Muziek uit de jaren 90 van Kylie Minogue en Put Yourself in My Place. Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is op 1 december aanstaande het toneel van het eerste Stokersfestival in Nederland. Herman de Bruin. Er komt een Stokersfestival in het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Nou, Jenever en Schiedam, dat hoort bij elkaar. Julia van Weijen, die weet wat het Stokersfestival is, is aan de telefoon. Welkom, Julia. Dankjewel. Stokersfestival, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Heel veel drank? Heel veel drank. Maar vooral mooie gelagerde of vat gelagerde drank. Dus jenevers. Maar we hebben bijvoorbeeld ook bijzondere bieren van Hertog Jan. Ja, ja. Ja. Maar die worden niet in Schiedam gemaakt. Nee, Hertog Jan niet. Maar we proberen eigenlijk op dit festival, hoeven niet per se, net als bij het jeneverfestival hoeft het ook niet. Maar bij dit festival proberen we gewoon een aantal mooie distillateurs te betrekken. Die dus echt een beetje in de warme winterse sferen een product aanbieden. En ja. We hebben het heel kleinschalig bieden we het aan. Dus zeg maar zo 8 tot maximaal 10 distillateurs gaan er komen. Ja, en zijn die allemaal een beetje museumwaardig? Je bedoelt in het kader van... Nou ja, zijn ze al... Ja, je hebt van die jeneverstokerijen of van die branderijen die al eeuwen bestaan. Daar maken ze ook reclame voor, toch? Ja, dat klopt. Zoals wij zelf inderdaad. We staan natuurlijk zelf ook met onze Old Schiedam, de gelagerde Old Schiedam. Die natuurlijk zijn bij lagere 3 en 10 jaar. En wij maken natuurlijk jenever naar een recept uit 1700... Nou, dat doet een Herman Jansen bijvoorbeeld ook. Maar dat geldt inderdaad voor een aantal distilleerders die er staan natuurlijk hetzelfde. Dat is een eeuwenoud ambacht. Maar er staan ook een aantal echt jonge, innovatieve distillateurs die nou toevallig ook die prachtige, mooie, gelagerde jenevers maken. Ja. Alle distillateurs staan er natuurlijk met proefglaasjes. Of als ze dat zelf willen, wat volle glazen dan proefglaasjes. Maar ik denk altijd... Neem een proefglaasje, want dan kun je verschillende producten proeven. Daarvoor kunnen mensen muntjes kopen voor 2,50. En dan kunnen ze dus allerlei verschillende jenevers en bieren dus ook gaan proeven. Ja. 'S Avonds hebben we dan nog een veiling van mooie jenever, bijzondere jenever items. En ook een sponsordiner ter bate van het Jenevermuseum, de herinrichting. Ja, en wanneer vindt het festival plaats? In december. En het Stokersfestival is van 11 tot 5. Tot 5. En daarna kan je dan meedoen met het diner, maar dan moet je waarschijnlijk even opgeven. Ja, we hebben een website, een reserveringssite. Dus zeg maar als je naar de reserveringssite gaat, dan staan alle gegevens over het sponsordiner. En ja, dat gaat heel bijzonder worden. Dat gaat Brasserie Stadhuis helemaal voor ons regelen. En dat gaat fantastisch zijn. Dus mensen kunnen daarvoor inschrijven. Ja. Maar dan zit er natuurlijk iets meer bij dan alleen maar een diner. Je wordt dan ontvangen in de molen, Museum Molen de Walvis. Mm-hmm. Dan krijg je een hele bijzondere kopstoot-tasting. En daarna lopen we naar het Jenevermuseum. Dat zit aan de overkant, dus dat is allemaal heel dichtbij. Ja, ja. Dan krijg je dat diner. En daarvoor om 5 uur bij Coffee Experience, Zavor, is de veiling. En de veiling is met wat voor artefacten dan? Nou, echt geweldige producten. Ik heb echt hele mooie bijzondere dingen gekregen. Zoals bijvoorbeeld een origineel schilderij van Jacques Dange. Waarop 2 mannen met jeneverglaasjes staan. Een ontvangst bij Nolet. Een VIP-ontvangst waar dan ook nog eens een workshop cocktail bij zit. Een chocoladeworkshop bij de Bonte Koe. De hele collectie branderswijnen van het Jenevermuseum zelf. Stokerstrots in het geheel kan opgeboden worden. Ja. Theaterarrangement, nou, het is echt te veel. En dat gaat, allemaal onder de veilinghamer? Ja, dat gaat allemaal onder de veilinghamer, inderdaad. Dat klopt. Maar de hele dag kan iedereen terecht in het Jenevermuseum om te genieten van het Stokersfestival. Klopt. Tussen 11 en 5 uur. Tussen 11 en 5. Ja. En ik zou zeggen, allemaal komen, want het is echt helemaal fantastisch. Ja. En juist ook met dit weer wat je bijvoorbeeld vandaag had, een beetje somber. Dan kom je lekker bij ons proeven van alles wat geboden wordt. Ja, beter zou ik... En ook hapjes. Ja, dat zal. Want je moet die maag ook een beetje vullen met andere dingen. Precies, dat hoort erbij. Kijk even op de website. Jeneverfestival.nl. Hè? Dat is de website waar mensen alle informatie kunnen vinden. Het handigste is op www.jenevermuseum.nl. Ja? Want daar staat alles op. Maar hou ook de Facebookpagina in de gaten. Want daar staat steeds maar weer... de distilleerders die er komen die dag.

Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. What if the world's out of trouble? What if the world was out of pain? Would it be a world that's worth living in without anything that's worth a sin? Sash samen met Tina Cousins in Just Around the Hill. En daarvoor uit de musical Chekhov, Boudewijn de Groot. En vanmorgen vloog ze nog. Fabeltjesland. Een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant en een hommage aan het best bekeken Nederlandse kinderprogramma ooit. De Fabeltjeskrant. Herman de Bruin. Als we denken aan de Fabeltjeskrant, dan moeten we ver terug in de historie. Maar we gaan ook naar de dag van vandaag. Want Eva van der Vecht is in de studio. Ze is directeur van bureau Vermaken en Evenement. Welkom Eva. Dank. Evenement. Ja. Heeft dat met je naam te maken? Ja, dat heeft met mijn naam te maken. Ja, dat is knap gevonden. Dankjewel. Maar de Fabeltjeskrant is weer verschenen, hè? Dat klopt. Zo kan je het zeggen, ja. Dat klopt, ja. In Rotterdam. Ja. De bakermat kunnen we inmiddels wel stellen van de Fabeltjeskrant. Ja, maar dan moet je even een beetje uitleggen, want ik denk dat niet veel mensen dat weten. Nee, ik heb het toevallig gelezen, maar de wijk Vreewijk in Rotterdam is daar heel erg bekend door geworden. Klopt, ja, dat klopt. We hebben onlangs bekendgemaakt, namens Bureau Vermaak organiseren we deze tentoonstelling samen met een aantal initiatiefnemers uit Rotterdam-Zuid, uit Vreewijk. En zij hebben ontdekt, en wij hebben onlangs met elkaar dus bekendgemaakt dat Leen Valkenier, de schrijver van de Fabeltjeskrant, de karakters van de Fabeltjeskrant gebaseerd heeft op een groep Rotterdammers die in de oorlog toneel maakten in Vreewijk. Toen kwamen we ook nog tot de ontdekking dat de Fabeltjeskrant 50 jaar bestaat dit jaar. Mm-hmm. Want het is in 1958 voor het eerst in Nederland uitgezonden. En toen dachten we, nou, dat is een mooie gelegenheid om een tentoonstelling te ontwikkelen. Ja. En dat hebben we gedaan. En dus de Fabeltjeskrant is weer opnieuw verschenen. Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Zeker in deze tentoonstelling. En daarnaast komt er ook nog, dat was de tweede gelegenheid, een film uit in december. Een nieuwe film, een animatiefilm. Dus heel anders gemaakt dan de serie vroeger. Dus wie echt de nostalgie nog even wil beleven, moet zeker naar de tentoonstelling nu komen. Want vanaf december gaat er een nieuwe wind waaien, zeg maar. Ja, want daar staan de originele poppen ook, hè? Ja, zeker. We hebben een ruim 40 originele poppen 40. In de tentoonstelling. Ja, klopt. Oei, ik dacht altijd dat er maar een stuk of 20 waren. Nou, ook dat zeggen heel veel mensen. Dat klopt. Ja, maar er zijn er echt heel veel. Ja, ja. Veel gelegenheidsgasten, zullen we maar ja, zeggen. Ja, die waren er ook natuurlijk. Ja, ja, hè? Ja, iemand uit een van de leden uit het buitenland kwamen ja, ze ook. En ja, zo. Klopt. Ja, ja, ja, ja. Speelden er niet altijd mee. Maar de dragende figuren, meneer de Uil bijvoorbeeld, ja. Die is daar ook te zien. Zeker, ja. Er zijn diverse versies van meneer de Uil gemaakt, want de serie is natuurlijk lang op televisie geweest. Mm-hmm. En uit mijn hoofd zijn er een stuk of 7 gemaakt en we hebben er 2. En dat is wel heel leuk, want meneer de Uil zijn ook 2 verschillende versies van. In het introfilmpje zit een andere versie dan die in de Fabeltjeskrant zelf zit. Ja, ja. Dat is te zien aan de teentjes die hij heeft. Dus, nou, dan moet je wel goed opletten. Moet je goed opletten, ja, maar we hebben ze dus allebei, dus dat is wel heel erg leuk. Maar dat was nostalgie voor mensen dus. Ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Ja, heel leuk. Ja. En voor kinderen ook leuk? Ja, voor kinderen ook leuk. Ja, we hebben, je kunt in de werkplaats van Ed en Willem Bever kunnen kinderen zelf een fabeldiertje knutselen van Vilt. We hebben allemaal voorbeeldjes gemaakt. En daar kunnen ze dan zelf in een andere ruimte, als ze een code hebben gekraakt in het enge dierenbos, kunnen ze een filmpje maken met dat diertje. Ja, ja. Dus heel dus grappig. Voor kinderen ook van alles te doen. Absoluut. Ja. Want die kennen die fabeldiertjekrant niet als fabeldiertjekrant. Nee, natuurlijk. Dat klopt. Nee. Dat is al lang geleden. Dat is lang geleden. En we hebben een beetje ontdekt dat de generatie van 30 jaar en ouder het echt kent. Mm-hmm. Van zichzelf, vanaf televisie. Maar eigenlijk alles daaronder niet. En voor kleine kinderen is het weer leuk om dat met opa en oma te doen. Of met hun ouders. En dan zeggen we zo kinderen tot 12 jaar. Maar er zit dus wel een groep tussen de 12 en de 30 die er nu niet die helemaal mee niet heeft. Zeg maar. Nee, klopt. Waar is de tentoonstelling te vinden? We organiseren hem in LP2, Las Palmas 2. Dat is op de Wilhelmina Pier in Rotterdam. Vlakbij Wilhelminaplein en het Luxor Theater en dergelijke. Dat, dat kennen mensen denk ik wel. En hij is open van woensdag tot en met zondag. 5 dagen in de week. Ja, en dan kan je gewoon terecht. En dan kan je een paar uur je onderdompelen. Zeker. In ja. meneer de Uil en ja, alle absoluut. Andere En als je echt zeker wil zijn van een kaartje, dan kun je ook online al kaarten kopen. Dan via fabeltjesland.nl. Fabeltjesland.nl. Dus dat is de website waar je terecht kan. Mooie initiatief om dat zo te doen. Eva van der Vecht, zij sprak over de Fabeltjeskrant. En er is ook nog belangstelling uit het buitenland, zei je al, hè? Ja, dat klopt. Ja. Gaat dat worden? Wat heel veel mensen niet weten, ik overigens zelf ook niet, is dat het in 40 landen is uitgezonden, de Fabeltjeskrant. En dan zijn er 2 varianten, landen waarin het echt werd nagesynchroniseerd. Mm-hmm. En landen waarin het is nagemaakt. En dat betekent eigenlijk dat het in andere landen ook heel populair is geweest, waaronder België, maar ook Zweden. En we zijn onder andere met deze 2 landen in gesprek om te kijken of we de tentoonstelling daarna kunnen laten toeren. Dus dat is ook heel spannend. Het verhaal van de Fabeltjeskrant is nog niet afgelopen. Nee, zeker. Dat is in ieder geval duidelijk. Eva, dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met dit en het vervolg. Dank je wel. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de late avond van dinsdag 27 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Terence Trent D'Arby heeft het allerlaatste woord. Fijne nacht. Like rain. Thank you.